گرانو محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات بمبئی جلد شروع کی گئی دعوت آستا پک کراچی کی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑائی کی دا وحید گل سرا ملائی گی اور پخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کی دا اسامہ سرا 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ معلوم دے در تبائی دے دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے قال خرج رجلان اوتیو یو دو سڑی فی سفرن پسفر کے فحضرت الصلاة رانیز دیشوی وقد نمز ولی سمعهما ما اونو دیس روب نوی فتیمما نو تیمم والی سعید طیبا پخاور پاکا فصلیا او مسکڑو دوارو ثم وجد الماء فی الوقت بیا دوارو مندلیو بو پا وقت کی مزیو کو اچی مخی لارل نو وقت لا باکیو بیو مندی خو کم وقت چی دی مسکولو نو دغا وقت ورت شرعن تیمم جائزو فاعاد احدهما الصلاه بوضوء واپس کړو د دې دواړو نموس پاو د سرا آیاو پکې او د سکو موزي واپس کو ولم يعد الاخر وغبل نو واپس کړي بیا راغلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تفذكر ذلك نو دا خبره ورته ذکر کړي وا فقال للذي لم يعد نوكست ويلو چغي عادن وکړی اسوبت سنه وایته سنت طریقې لورسی استا حکم داد شریعت سره موافق دی اجزات کا صلاتک تانستا مخ کی مش کافی شه وقال للذي وغكسته وي چا په اجتهاد کې خطا شوه توزع د سکړه و عاد او اعاده کړي ولکل اجر مرتين تعالی را اجر ستا دو کرته دي په بازي د شويلي چې داول په اجتهاد کې خطا شو او علماء لیکلي خبره دا د اول اجتهاد برابر او د دې دویم دا اجتهاد شو د خطا شوه دي تعالی را اجر د صلات بالتراب دي او اجر د صلات بالمال دوار شهید او په دوار اجر مرتب نه زکا الله د عمل کوونکی عمل نه خطا کوي وې دې کې دا دلیل دی چې خطا په اجتهاد کې دا منافی د اجر سره نوي حدیث کې وردا مسله راوته لکه زه په یو ځای کې او مال تیمم جائز دی او زکه موز رستو کوم نو بول رسم نو ما کده وخت کې موز کو زما موز جائز دی او کورست عمر سید ما باندې عاده نشتا او دا د علماء دلیل دی وی هر مز په اول وخت کې بهتر دی نو پد باندې وی طلب واجب نه دی او انتظار واجب نه دی او چا چې په تیمم مزکو او دغه وخت کې د تیمم جایز او به عمومون دي پس د فراغت د مزنا نو لا یجب علیه الاعاده په دې عاده واجب نه رواه ابو داود والدارمی رحمهم الله وروا النسائی نحوه وقد رواه د امام نسائی ابو داود دنم دارنګي داتوا ابن یسار مرسلن مرسلن امدا حدیث ذکر کړي نه الف